Ja, we zijn op de Green Tribe, maar dit is de oude Green Tribe. En jij bent eigenlijk ook al bijna een vreemdeling hier. Ja. Begreep ik al een beetje. Ja, ik ben hier al een maand niet geweest. Dus ja, jij bent al helemaal verhuisd. Ja, ik moet nog wel het een en ander afbreken. En, oh, er staat nog iets verborgen achter die auto. Ja. Mijn serre. Ja. Oh ja, oh, dat mooie bouwwerk. Ja. Ja. Dus, ja, want alles moet weg. Hè. Lijkt wel uitverkoop. Alles moet weg. Nou, alles gaat mee. Alles gaat mee, hè? Ja. Dat is, ja. Want alles wordt niet zozeer afgebroken, maar ontbouwd. Ja. Zo. Disassembled. Ja. Ja. Uit elkaar gehaald. Ja. Klaargemaakt voor vervoer. En, ja. Ja, want er is flink wat gebouwd hier in de afgelopen 6 jaar. Ja. De sauna is al afgebroken. Ja. En, ja, er zijn al wat gaten geslagen hier en daar. Ja. De vloer van de dome is er al uit en de kachel en de hele werkplaats staat vol met allemaal stoelen en spullen en dingen van de dome en muziekapparatuur. En, dus dat gaat allemaal in één keer over. Ja. En de kast moet nog afgebroken worden en de houtopslag en de keuken en het toiletblok en de dome. Jezus, ja. En, veel man. Ja, nou ja, we hopen dat er de mensen dus komen helpen. Ja, dus het is alle handjes welkom. Ja, zeker, ja. Ik zag al een mooie oproep voorbij komen. Ja. Dan hebben we ook meteen op de Pattenpoes-site gezet. Ja, we zullen het zien. Nou ja, er zijn nu toch al... Er zijn wat hulptroepen aangekomen, hè, want het gaat om... vooral dit weekend gaat er keihard gewerkt worden. Dit weekend en volgend weekend ook nog wel, denk ik. Maar dit weekend, dus vandaag, morgen en zondag. Ja, en maandag. En maandag. Ja. Kijk, laten we het weekend gewoon lekker doorlopen. Ja. En vandaag, ja, moeten wat dingen afgebroken worden. Hè? Ja. Dus lieve luisteraars, als je zin hebt om iets uit elkaar te halen, dan